Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з лідарам стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. Але перш падарожжы «Свабоды». Пра былую вёску Пятроўшчыны, якая стала мікрараёнам Менску, расказвае зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі. У Стокгольме створаная беларуская суполка. Беларусы Швецыі. Так назвалі арганізацыю на ўстаноўчым сходзе 25 кастрычніка. У перадачы «Беларуская замежжа» заснавальнікі распавядуць, чаму у Швецыі нарэшце з'явілася першая беларуская арганізацыя, што ўжо зроблена і што задумана на будучыню, чаму беларуская суполка гэта патрэбна і цікава, і як можна далучыцца. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз падарожжы свабоды. Сёння пра былую вёску Пятроўшчыны, якая стала мікрараёнам Менску, расказвае зміцер Бартосік. Калісьці для перадачы «Вострая прама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавялі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расейскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседняй вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыстаўлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку-шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ужо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямаш. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, прыветлівая старая, якая даўно размяняла восьмы дзясятак, жыве разам з мужам і дзецьмі на самым пачатку Пятроўшчыны, жыве на тым самым месцы, дзе нарадзілася, і шмат чаго памятае. І што гэта была за вёска? Бедная вёска, но ў нас вот там вот ліпы, калхозны сад быў, да, но там жыў пан Чарноцкі. Хорошы быў чалавек, нічога не скажаш. Ён і людзям добра плаціў, вот і мама ж моя там яго рабіла. Ну а потом 18-й год Чарноцка не стала. Разбамбілі гэты яго дом, была школа яшчэ. А школа была в яго маёнтку. Красівы маёнтак быў такі вот. Былі высаджаны алеі, ёлкі з красными такімі шышкамі. Было азярцо такое, ну і цяпер яшчэ трошка там, ну, ўжо запушчана ўсё. Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх менчукоў, даўно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя. Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих шпяче. И так мы трохо жили. А что такое шайморы? Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы. Дзень 3 ліпеня для старых менчукоў зусім не пусты гук. Памяць пра яго, напоўненая такімі яскравымі фарбамі і гукамі, быццам гэты дзень быў нядаўна. Вы знаеце, такое зарава было, што можа чуць не да неба. І снарады рваліся. Што тут тварылася страшна? Мен згарэў, бамбілі, сабакі. Так брыхалі, што страх. І ўдруг 6 часа утра, глядзім, танкі едуць. Едуць салдаты нашы. Тут только вышли женщины с хлебом, с усимы, а яны пить просили только, дайте нам попить. Так молоко выносили, давали пить и молоко солдатам, усё. Пасля той вясёлай легенды пра Пятра, у якой паказана не столькі любоў да расійскага манарха, а жаданне падкалоць суседніх рылаўцаў, я быў гатовы да сустрэчы ў Пятроўшчыне з чым-небудзь незвычайным. Але далі Бог ніяк не чакаў сустрэць тут нашчадка вялікага ангельскага вынаходніка Роберта Гука. Аднак сустрэў. Стары пятровец Віктар Гук на поўным сур'ёзе лічыць бацьку эксперыментальнай фізікі сваім далёкім продкам. У вашай машыне яго ізабрыцэнне тоже ёсць. Гука? Да. Шарнір. Он раньше і называўся Гук, а не Шарнір. А потом, ну, на кардане каторы Гук. І он упервые в міры адкрыў закон а упругасці і дэфармацыі цел і стаў Робертам англічанам. А насамрэч, што ён хто, беларускі хто? Па даным маіх прадках, што ён да, адсюда. З Пятроўшчыны? З Дворышча. З Дворышча? Да. Гэта ж былі тогда, он эмігрыраваў у Англію. Это, відаць, яшчэ ў якім 19-м, так? Яшчэ раней. Яшчэ раней. Да. Пачаму дзед мой, майму отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому... Шкода. Ну, а что раны? Теперь же едут. Я народился тут, и я буду... Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Пра былую вёску Пятроўшчына, якая стала мікрараёнам Менску, расказвае Зміцер Бартосік. Мы са спадаром Віктарам прагуляліся на пятроўшчынскія могілкі. Мой суразмоўца паказаў рукою на абеліск, што стаіць насупраць могілак на праспекце Дзяржынскага. А што тут адбылося? Тут быў бой? Бой быў страшны. Пятроўшчыны не было, сажлі. Вот там, у этой лагчыне, где мы аб'язджалі, тры браневіка шлі оттуда. Там был мост. Мост рычулка там. И был мост. И они вышли с броневиков, с этих три броневика. Вышли посмотреть, заминирован или нет. А корректировщик скорректировал десантником. Вот что здесь. И завязался бой. На кладбище на это. Наши погибли все до одного. И их тоже наложили. С левой стороны тут деревня была. Это все новое. А вот этого тоже новая деревня. Основная деревня вот здесь. Вот где стоят новые дома. Да. На могілках да нашай размовы далучылася яшчэ адна пятроўшчынская старажылка, 80-гадовая Яўгенія Мурашка. Когда наших в окружение взяли солдат и гнали из города, в городе, и гнали сюда и по этой дороге вели. Конца не было, в конце, вот, первые дни войны пленных гнали. После спирали этих вот солдатиков, а когда пленных этих гнали, и тут картошка сидела. И он выскочил как-то из этой колонны и схватил картошку. И сразу в рот глотать. А он немец как шахнул ему. Такой. И, ну, после прогнали этих, вели, в общем, колоннами отгоняли. Ну, и пошли потом смотреть уже после этих пленных, когда их прогнали. Да, те живые. Ну, он лежал вот тут точно там. Мы сделали могилочку, похоронили его. И картошина осталась вот тут вот, в глотке. И, ну, просто я не могу рассказывать. Потому что это вспоминается, вот, еще такое вот страшное. Потому что у меня и отец погиб в Германии, и брат в партизанах, и, ну, в общем, много-много. Так мне, я начну вспоминать, это мне очень трудно. Такое. Мы похоронили там вот на горочке, это солдатика похоронили. И мы смотрели эту могилочку. Цікава, што хаты, якія мы бачым сёння, пабудаваныя ў Пятроўшчыне падчас акупацыі. Просто спалілі, чтоб не хаваліся пленныя, спалілі. Людзей, правда, выгнулі. Не палілі людзей. Ага. Выганялі, а дзярэвню всю спалілі. Ну, потом адстраіваліся. Падчас акупацыі? Да, да. Да. Ну, дык людзі паставаліся жывыя, тады вроде бы давалі лес, немцы ўжо. Ну и давали тогда все наши летчики где-то в Мачулище. Там были, ну, их казармы. И отдавали они казармы тоже людям, как строились. Частка домов тут побудована с былых мачулищенских казарм. Да. Але не только радость вызволения была 3 липеня 1944 года. Ну, потом посчитали нас, наши солдаты, уже когда нас тоже освобождали, тоже считали, что мы тут в оккупации были, вот в немецкой, таких... Под подозрением. Да, подозрением. А мать плача, что, ну, семьи нету, что жить их в Германию. Отца моего и брата, и сестру отправили в Германию. Один солдат тут, вы предатели, тут то другое. Неўзабаве Пятроўшчына знікне з твару зямлі, і народжаным у ёй старым не пашчасціць памерці на сваім векавым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагаецца зжыцца з думкай, што дажываць свой век прыйдзецца ў цеснай аднапакаёўцы. Да новага указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ни за сады, ни за что. Все уходит у стоимость дома. Так у меня ж квартира. О, видите, какая? Я до смерти тут дожила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ. Слушайте, а что дают взамен? Вот вас снесут. Вот у нас 114 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнату. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать. За сад не хочет. Ни за сад, ни за чего. Они у этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельно, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. Это не считается. Трудились, рабили, як найлепик, ну для себе. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши. Они получили трехкомнатную, двухкомнатную. Вся жизнь у них была такая. А мы трудились, и нам почему нам обидно теперь? Вы слухалі перадачу «Падарожжы свабоды» пра былую вёску Пятроўшчына, якая стала мікрараёнам Менску, расказваў Зміцер Бартось.